Auto One. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła godzina 8, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Dziś poznamy ocenę działalności podkomisji smoleńskiej. Zespół ekspertów badał tę sprawę od stycznia. Decyzja o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Poznaniu była adekwatna do działań Moskwy, mówi szef MSWiA. Europarlamentarzyści ogłoszą laureata Nagrody imienia Sacharowa. Dziś prezentacja raportu zespołu do spraw oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej. Wezmą w niej udział wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Wiceszef MON Paweł Zalewski już wczoraj w radiowej Trójce mówił. Tam będzie wiele wniosków do prokuratury. W raporcie mają się znaleźć dowody na polityczne wykorzystanie podkomisji smoleńskiej. Nie liczenia się z przepisami, z dyscypliną finansów publicznych, ustawą o przetargach. Istotą problemu, przed którym teraz się znajdujemy, komentuje były szef podkomisji Antoni Macierewicz. Jest próba ratowania pana Putina przez Donalda Tuska. I taka jest rzeczywista funkcja tej operacji. Z raportu końcowego podkomisji Antoniego Macierewicza wynikało, że przyczyną katastrofy smoleńskiej był akt bezprawnej ingerencji strony rosyjskiej na samolot, której dowodem miał być wybuch w lewym skrzydle samolotu. Tymczasem raport komisji Jerzego Millera wskazywał na zbyt duże obniżenie lotu maszyny i zderzenie z drzewami. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zespół do sprawy oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej został powołany w styczniu z zadaniem oceny jej rzetelności, zasadności oraz gospodarności działań. Zespół składa się z ekspertów z dziedziny lotnictwa, inżynierów i prawników, osób pracujących w Ministerstwie Obrony lub w jednostkach mu podległych. W skład zespołu nie wchodzą osoby związane z polityką. Decyzja ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego o zamknięciu konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu była adekwatna do działań Rosji, powiedział w Polskim Radiu minister spraw wewnętrznych i administracji. Tomasz Siemoniak podkreślił, że dywersja prowadzona przez Moskwę na terenie naszego kraju nie mieści się nawet w formule działalności szpiegowskiej, nieakceptowalnej nigdy, ale jednak będącej elementem rzeczywistości. Tego nie tylko Polska się domaga, ale cały Zachód, cały demokratyczny świat, żeby tego rodzaju hybrydowych działań absolutnie nie prowadzić. To, że rosyjskie służby są gotowe płacić kilka tysięcy dolarów za to, żeby podpalać różne obiekty w Europie, w państwach, które Rosja uważa za nieprzyjazne sobie, jest absolutnie nieakceptowalne. Reakcją Rosji na wycofanie przez Polskę zgody na działalność konsulatu w Poznaniu może być zamknięcie polskiego konsulatu w Irkucku, uważa rosyjski politolog Igor Grecki. Ekspert Międzynarodowego Ośrodka na Rzecz Obrony i Bezpieczeństwa w Talinie przypomniał, że w 2019 roku wydalony został z Polski rosyjski wicekonsul w Poznaniu i wówczas w odpowiedzi Rosja wydaliła wicekonsula RP właśnie w Irkucku. W Strasburgu europarlamentarzyści wybiorą dziś laureata Nagrody imienia Sacharowa. To najwyższe wyróżnienie przyznawane w Unii Europejskiej za działalność na rzecz obrony wolności, praw człowieka i demokracji. Laureat zostanie wyłoniony spośród trzech kandydatów. W gronie finalistów znaleźli się liderzy wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado, Edmundo González Urrutia, kobiece organizacje z Izraela i Palestyny Women Wage Peace i Women of the Sun, a także działacz antykorupcyjny z Azerbejdżanu Gubad Ibadoglu. Zwycięzcę wybiorą członkowie konferencji przewodniczących Parlamentu Europejskiego, składającej się z przedstawicieli różnych formacji politycznych. Nagroda zostanie oficjalnie wręczona w grudniu na sesji plenarnej w Strasburgu. Laureat otrzyma też kwotę 50 tysięcy euro. Nagroda Sacharowa jest przyznawana od 1988 roku. W przeszłości otrzymały ją takie postacie jak Aleksiej Nawalny i Nelson Mandela. W ubiegłym roku Europarlament wyróżnił kobiety walczące o swoje prawa w Iranie. Stefan Folzer, Polskie Radio. Największe gwiazdy polskiej muzyki wystąpią w charytatywnym koncercie Nadzieja Razem dla Was. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę na Błoniach Stadionu Narodowego. Cały dochód z wydarzenia zostanie przekazany na pomoc ofiarom wrześniowej powodzi, mówi prezeska Fundacji TVP Katarzyna Dowbor. To będzie koncert, który myślę, że zrobi na widzach wrażenie, ponieważ wszyscy artyści niezwykle przejęci są tą sytuacją. Bardzo chcą pomóc powodzianom, osobom, które zostały tak okrutnie przez los potraktowane. Bardzo wielu artystów. Będzie Tomasz Organek, Grzesio Skawiński, Mietek Szcześniak, Lambery, Małgosia Ostrowska, Kamil Bednarek, Majka Jeżowska, Ira, Andrzej Krzywy, Kasia Terekicka. Wszyscy zgodzili się wystąpić w tym koncercie. Wszyscy bardzo chcieli pomóc. i oczywiście Bowska, która była dziś gościnią poranka w Trójce. Fundacja TVP do tej pory zebrała na pomoc powodzianom już ponad 13 milionów złotych. Koncert na błoniach Stadionu Narodowego to kontynuacja kampanii Razem dla Was, w którą zaangażowało się Polskie Radio. W trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana kolejna wersja utworu Moja i Twoja Nadzieja. Piosenka ta zabrzmi tak, że podczas sobotniego koncertu w projekt angażują się również największe prywatne stacje radiowe. Początek koncertu w sobotę o 17.30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy 5 po 8. Sponsorem audycji jest Orlen. To czas na sport, na Ligę Mistrzów. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Kibice piłki rzeczywiście żyli wczoraj tym meczem. Barcelona w rzeczonej Lidze Mistrzów grała z Bayernem. Prowadziła już od pierwszej minuty po golu Rafinhi. Harry Kane wyrównał po nieco ponad kwadransie, ale potem trafili Robert Lewandowski i znów Rafinha i do przerwy zrobiło się spokojnie 3-1 dla Blaugrany. Po wznowieniu gry wynik na 4-1, kompletując hat-tricka, ustalił zjawiskowy gracz, jakim jest Rafinha. A posłuchamy trenera gospodarzy Hansiego Flicka. Naszym celem było zwycięstwo w tej nowej formule Ligi Mistrzów. Nikt tak naprawdę nie wie, jak to wszystko będzie wyglądało na zakończenie, dlatego tak ważne jest, by wygrywać spotkania u siebie i zagraliśmy znakomicie. Gole mogły się podobać, zagraliśmy bardzo dynamicznie, dlatego jestem dumny z moich piłkarzy. Tyle Hansi Flick, a w innych wczorajszych spotkaniach City udzieliło lekcji futbolu Sparcie Praga, wygrywając aż 5-0. RB Lipsk 0-1 uległo Liverpoolowi. Atletico Madryt zaskakująco 1-3 u siebie Lille. To na piłkarskich salonach. W kraju w zaległym meczu PKO Ekstraklasy Śląsk Wrocław wreszcie zwyciężył, bo dopiero w 11 spotkaniu rundy jesiennej wygrał po raz pierwszy 2-1 ze Stalą Mielec. I znów będziemy mówić o Lidze Mistrzów, ale piłkarzy ręcznych. Nasze zespoły grały wczoraj z ekipami z Danii i obydwa w plecy. Mówiąc kolokwialnie, Industria w Kielcach 28-35 przegrała z Olborgiem. Po meczu bawełny nie owijał, zresztą on nigdy nie owija. Trener gospodarzy Tamant Dusiabajew. Dominacja Olborga od pierwszej do ostatniej sekundy i bez wątpliwości zasłużono wygrali ten mecz. Za dużo energii straciliśmy w ostatnich 7 dni, kiedy graliśmy na wyjeździe w Magdeburgu, w Płocku i w Kolsztacie. Teraz, kiedy jesteśmy w domu, myślałem, że będzie trochę lepiej, ale zmęczenie, wszystko gra. Orlen Wisła Płock przegrała z kolei w Danii z Fredericią 25-28. W kraju dwa mecze w plus lidze siatkarzy, obydwa bez niespodzianek. Jastrzębski Węgiel 3-1 pokonał Trefel Gdańsk, Bogdanka Lublin 3-0 Zaksa Kędzierzyn Koźle. Sport wróci na naszą antenę w poranku jeszcze za godzinę. Sponsorem audycji był Orlen. Przypominam, że jeszcze przez godzinę obowiązuje alert IMGW ostrzegający przed gęstą mgłą, ostrzegający niemal całą Polskę. Ta mgła może ograniczać widzialność do 200 metrów. I w tej sprawie głos słuchacza. Chciałem tylko taki złożyć apel dla kierowców. Teraz jedziemy w mgle dosyć takiej intensywnej, ale nie na tyle, żeby używać świateł przeciwmgielnych. Żeby troszkę doczytali, kiedy je stosujemy, bo nie zawsze one pomagają. Dziękuję bardzo. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą dziś od 12 stopni na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie do maksymalnie 17 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Deszczu na czwartek w prognozie brak. A mamy 8 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. O dniu bez dzieci w łódzkim akwaparku i w ogóle o strefach wolnych od dzieci. Takich pomysłach mówiliśmy przed godziną 8. Państwo temat chętnie komentują. Posłuchajmy. Jestem osobą, która przekroczyła już magiczną 50 i zastanawiam się, czy aby przypadkiem ja nie będę grupą, którą wykluczy się w następnej kolejności. Wydaje mi się, że jeżeli chcemy mieć zdrowe społeczeństwo, to wszyscy powinniśmy mieć jak najwięcej możliwości spotykania się, hałasowania, bawienia razem, cieszenia się. To się też wiąże z tą poranną radością. Mało w nas radości, powinni tego chyba uczyć w szkole. Życzę wszystkim, żeby się bardziej cieszyli życiem i nie wykluczali nikogo, a już na pewno nie wykluczali dzieci. Problemem w tych miejscach, które chcą być wolne od dzieci, to nie są same dzieci. Są dorośli, którzy nie potrafią tych dzieci nauczyć tego, jak w tych miejscach należy się zachowywać. I to jest klucz problemu, moim zdaniem. Dorośli, a nie dzieci, jak w większości przypadków dotyczących dzieci. Nie wyobrażam sobie wzięcia na koncert symfoniczny wieczorem dziecka, które po 50 minutach będzie hałasować. Dla takiego dziecka są koncerty przeznaczone specjalnie dla dzieci. Także niestety to jest efekt tego, w jaki sposób w tej chwili dzieci są wychowywane oraz braku wyczucia osób dorosłych, które kompletnie nie uwzględniają tego, że ich dziecko nieopanowane może być bardzo uciążliwe dla otoczenia. Niektórzy ludzie mają właśnie różne potrzeby i też trzeba tą drugą stronę szanować. A czy pomysł z tym basenem cały dzień bez dzieci jest trafiony? Raczej nie. Może w jakichś godzinach tylko, bo powinno to być zorganizowane. No ale mi się wydaje, że jednak nie wszystkim wszystko wszędzie wolno. Chciałem tylko przypomnieć, że nasza wolność zawsze kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka, tym bardziej dziecka. I pamiętajmy o tym, że nasze życie nie składa się z samych przyjemności. A przy okazji pozdrawiam mojego kolegę Marcina, który też musi mnie tolerować codziennie w pracy, choć nie zawsze jest to przyjemne. Serdecznie pozdrawiam. Do widzenia. Gorillaz w Trójce, Feel Good Incorporation. Dziękujemy za dawkę pozytywnej energii o poranku, a teraz zapraszamy także na stronę internetową Trójki, na Facebooka Trójki, tam transmisja wideo rozmowy o 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej. Się na chwilę tak zająknęłam, bo pan senator papierów mnóstwo, jeszcze tutaj iPada przyniósł do studia, przygotowany do rozmowy. Ja mam ambicje, żeby mieć więcej materiałów niż pani redaktor przed sobą. Informuję radę słuchaczy, bo nie wszyscy na YouTubie to widzą. Dzisiaj przytaszczyłem do studia więcej kartek niż prowadząca. Ja tutaj skromniutkie trzy strony. To jest działanie przykrywkowe, żeby ukryć słabość polskiej polityki zagranicznej. Tak były szef MSZ-u w rządzie PiS Jacek Czaputowicz skomentował decyzję Radosława Sikorskiego o zamknięciu konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Ma rację, były minister? Nie ma. Bardzo cenię Jacka Czaputowicza, ale to jest po prostu nierozsądna, by powiedzieć, niemądra wypowiedź. Dzisiaj już wiemy jedno, że na terenie Polski są prowadzone działania nie tylko związane z wrogą propagandą, ale także z werbunkiem agentury, a wszystko na to wskazuje, że chociaż jest to robione oczywiście przez social media, także próbu werbunku osób, które będą prowadzić akcje dywersyjne. Wszyscy wiemy o pożarze hali targowej w Warszawie i bym powiedział, no instalacja elektryczna nie zwiera się w kilkunastu miejscach równocześnie. To było podpalenie. Mieliśmy próbę podpalenia, wiemy już o tym, teraz jest to na etapie postępowania sądowego magazynu z farbami, lakierami technicznymi we Wrocławiu. Dzisiaj dyplomaci rosyjscy w Polsce w dużej części nie zajmują się dyplomacją, tylko zajmują się działaniami, które uderzają w bezpieczeństwo Polek i Polaków. Im mniej takich dyplomatów, tym bezpieczeństwo polskie no tak, ale większe. Co daje zamknięcie konsulatu? Bo strona rosyjska już odpowiada, że ich działania odwetowe, czyli odpowiedź na to, co zrobił Sikorski, będzie bolesna, czyli zamkną jeden konsulat albo dwa konsulaty nasze w Rosji i wtedy polscy obywatele, którzy tam przybywają, będą mieli utrudnioną sytuację. Jeżeli nawet... Pójdźmy dalej, że ilość placówek i ilość ich obsad będzie na absolutnie minimalnym poziomie, to nikt po tak zwanych dyplomatach rosyjskich nie przejmie działań agenturalnych, działań dywersyjnych, działań związanych z wrogą propagandą, bo żaden inny kraj takich obowiązków od dyplomatów rosyjskich na terenie Polski nie przejmie. Na szczęście, więc tak jak mówię, ich ilość na terenie Polski mniejsza, tym lepsza. Sam ambasador to jeden wielki prowokator, nie zapominamy tego, co ale zrobił. Ale powinien być wydalony? Nie zapominamy. Siergiej Andrzejew? Nie zapominamy tego, co zrobił pod jednym z pomników. Te pomniki w Polsce są symbolem okrucieństw NKWD i tego, co się działo zaraz po, bezpośrednio jeszcze w końcówce II wojny światowej, czy bezpośrednio po. My jesteśmy w innej sytuacji. Ale czy powinien być wydalony? Bo może trzeba postawić kropkę nad nim. Niech tą decyzję podejmie minister spraw zagranicznych. Dzisiaj podjęliśmy decyzję o likwidacji konsulatu w Poznaniu. Ja nie mam wiedzy tajemnej. Dzisiaj nie jestem osobą, która czyta oklauzulowane raporty polskich służb, ale nie mam żadnej wątpliwości, że polski minister spraw zagranicznych podejmował tę decyzję w oparciu o informacje i materiały związane z bezpieczeństwem Polek i Polaków. A tu jedna ważna informacja. Najczarniejszy scenariusz, Rosja zamyka jeden czy dwa nasze konsulaty. To my na szczęście jesteśmy w takiej sytuacji, że będąc członkiem Unii Europejskiej, obsługę, wsparcie dyplomatyczne obywateli polskich będą prowadzić też placówki innych państw tworzących Unię Europejską. Za to nasi dyplomaci w Rosji nie prowadzą działań sabotażowych i ich nie inspirują. W związku z tym uważam, że wszystko to, co polski rząd uzna, że robi dla podniesienia bezpieczeństwa Polek i Polaków, powinno być w ponadpartyjnym porozumieniu przez wszystkie siły polityczne wspierane. Rosja dyplomację wykorzystuje do działań. Ale Jacek Czaputowicz, które... profesor Jacek Czaputowicz skrytykował też to, że nie było nas na spotkaniu w Berlinie, na spotkaniu w sprawie Ukrainy, organizowanym przez kanclerza Niemiec Olafa Scholza, na który zostali zaproszeni przywódcy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. I on, profesor Czaputowicz, mówi tak: Ukraina nie życzy sobie Polski przy tym stole, bo warunkujemy jej wstąpienie do Unii Europejskiej zgodą na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej. O tym otwarcie mówił minister obrony Kosiniak-Kamysz. Czy to dobrze, że nas nie było przy tym stole i czy to dobrze, że łączymy dzisiaj, kiedy trwa wojna, wstąpienie do Unii Europejskiej Ukrainy z tematem ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej? Czy powinniśmy się upominać o ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej? Absolutnie tak. Za chwilę mamy 1 listopada. Wszyscy będziemy wspominać naszych bliskich, którzy odeszli. Szacunek dla zmarłych w polskiej tradycji jest czymś wyjątkowym. Tak, w Polsce mamy dziesiątki tysięcy rodzin, których w czy nie mogli pożegnać swoich bliskich, bo byli zamordowani w ramach tego ludobójstwa, które się dokonało i tej ogromnej tragedii na Wołyniu. I żaden polski rząd nie może się przestać upominać, aż dokończymy ten proces i przeprowadzimy ekshumację na terenie Ukrainy po to, żeby rodziny mogły pamiętać i mieć to miejsce pochówku swoich bliskich. Ale my w sposób szczególny musimy się o jeszcze jedną rzecz upominać. Ukraina i dobrze otrzymuje środki finansowe, pomocowe, walcząc dzisiaj tak naprawdę w obronie całej Unii Europejskiej. I w związku z tymi otrzymywanymi środkami od strony ukraińskiej, niezależnie od wojny, musimy wymagać transparentności, uczciwości i, mówiąc wprost, nie defraudowania żadnych pieniędzy, które na Ukrainę trafiają. Niedawno na kongresie EFNI w Sopocie o tym mówiłem. Wspieramy dążenia Ukrainy w przystąpieniu do Unii Europejskiej i do NATO, ale jednocześnie wyraźnie oczekujmy, że na przykład państwa, które przekazują donacje, wsparcie finansowe dla Ukrainy, mają prawo kontroli wydatkowania tych środków, a jeżeli będzie potrzeba, także uruchamiania organów wymiaru sprawiedliwości, jeżeli ktoś takiej defraudacji także na terenie Ukrainy by się dopuścił. Oczywiście wymaga to podpisania stosownych umów o międzynarodowej współpracy prawnej i robimy to dla Ukrainy. Jeżeli Ukraina w przyszłości ma być członkiem Unii Europejskiej i jej zewnętrzne granice będą zewnętrznymi granicami całej Unii Europejskiej, to przez te granice nie może wjeżdżać kontrabanda. Jej urzędnicy muszą... A dziś wjeżdża. Dzisiaj nie jest to problem, który jesteśmy w stanie zdiagnozować, bo dzisiaj Ukraina nie jest w Unii Europejskiej. Zresztą dzisiaj wjeżdżać do Ukrainy w zasadzie może tylko drogą morską i to też oczywiście w ograniczony sposób, bo od strony polskiej kontrabanda nie wjeżdża, od strony rosyjskiej mamy wojnę, a od strony białoruskiej mamy cichą wojnę, więc dzisiaj ta sytuacja jest troszeczkę inna, ale Ukraina, jeżeli chce być w przyszłości członkiem Unii Europejskiej, musi spełniać wszystkie te standardy, które spełniają inne kraje członkowskie Unii. Dzisiaj nie spełnia. I to też musimy sobie wyraźnie powiedzieć i robimy to dla Ukrainy. Jeżeli mówimy, że oczekujemy określonych standardów i tego, że nie będzie korupcji, że nie będzie zjawisk, na które nie ma naszej akceptacji, to bym powiedział, Ukraina jak nie spełni tych standardów, nigdy do Unii Europejskiej nie przystąpi. Czyli ważniejsze jest to, co dziś, a nie to takie historyczne dyskusje. Decyzję ogłosimy 7 grudnia na Śląsku. Będzie to ktoś, kto po pierwsze nadaje się najlepiej na ten urząd, po drugie ma największe szanse na wygranie, a po trzecie nie będę to ja. Tak Donald Tusk napisał na platformie X o kandydacie Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, czyli na placu boju zostaje Sikorski i Trzaskowski. Pan popiera którego kandydata? Bo Platforma się chyba dzisiaj trochę podzieliła. Tego, którego w wyniku głosowania, bo jesteśmy partią demokratyczną, najpierw poprzez Zarząd Krajowy, a później Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, bo przypominam, że tutaj... Zrobił pan unik, a to jest program bez uników, więc pytam, do którego jest panu bliżej? Który jest lepszym kandydatem inaczej w sytuacji, kiedy to, co trwa jest wojna? Absolutnie dzisiaj najważniejszym wyzwaniem przed Polską. To jest wygranie tych wyborów przez kandydata demokratycznego. Z bardzo prostego względu. Dzisiaj mamy prezydenta sabotażystę, który wszystkie ustawy, które mają naprawiać sytuację w Polsce, głównie oczywiście w sprawach mi wyjątkowo bliskich, związanych z wymiarem sprawiedliwości, sprawami ustrojowymi, te decyzje na ogół odsyła do Trybunału Julii Przyłębskiej, czyli na wieczne, nigdy w swoim odczuciu. I absolutnie naszą odpowiedzialnością wobec Polek i Polaków, a mam nieodparte wrażenie, że tą wytrzymałość naprężamy jak struna. Jest pokazanie, że zaraz po wyborach prezydenckich dokończymy to, o czym mówiliśmy. Czyli przywrócimy praworządność. I jeżeli dzisiaj patrzymy w te pogłębione badania... Dlaczego Andrzej Duda jest zły, a teraz który będzie jeżeli dobry? Jeżeli dzisiaj patrzymy w te pogłębione badania, to większą szansę na zwycięstwo i większe poparcie nie tylko w elektoracie Koalicji Obywatelskiej, ma Rafał Trzaskowski. Czyli Rafał Trzaskowski powinien być kandydatem koalicji? Kandydatem koalicji musi być ten, który zwycięży. Dzisiaj największe szanse na to zwycięstwo ma Rafał Trzaskowski i dlatego uważam, że jest to kandydatura, która z uwagi na to, że realizuje ten główny cel, czyli pokonanie PiS-u, a w zasadzie to głównym celem jest uporządkowanie sytuacji w naszym kraju. Jest to kandydatura po prostu lepsza, bo skuteczniejsza i to mówię jako osoba, która wszędzie będzie powtarzać, że Radosław Sikorski jest naprawdę świetnym ministrem spraw zagranicznych. Znam go ponad 30 lat. Jestem pełen najwyższego szacunku i uznania zawsze za to, jak profesjonalnie i z jakim zaangażowaniem podchodzi do swoich obowiązków. Sprawdzi się Trzaskowski pod Żyrandolem? Przypomnę tylko, że to Donald Tusk mówił, że prezydentura to prestiż, Żyrandol i weto. Troszkę ponad tydzień nie robiłem konferencji, bo przygotowujemy się do tej możliwości, gdzie będziemy już te ustawy nie tylko uchwalać w parlamencie, a prezydent je będzie podpisywać. Konferencję na temat sprawnego wymiaru sprawiedliwości i szukaliśmy najlepszych wzorców w całej Unii Europejskiej. Senat był gospodarzem tej konferencji. Gościłem przedstawiciela wymiaru sprawiedliwości z Włoch, który mi z fascynacją opowiadał, jak dzień wcześniej miał spotkanie z Rafałem Trzaskowskim i jak świetnym włoskim on się posługuje. Znaczy tak, prezydent, który zna kilka języków i bym powiedział, wzbudza taką naturalną sympatię wśród osób z innych państw. To jest ogromny atut. Nie mówię, że Radosław Sikorski nie wzbudza sympatii. Czyli ale do angielskiego i francuskiego dołącza jeszcze włoski, znajomość na włoskiego. Przykład. Trzaskowski mówi biegle po francusku, po angielsku, jeszcze po włosku. To niewątpliwie są jego atuty. Były minister, był europarlamentarzysta, prezydent miasta stołecznego Warszawy. To są rzeczywiście silne karty. A to ciągle nie jest odpowiedź na pytanie, czy Trzaskowski da się posadzić pod Żyrandolem. Ale co rozumiemy przez pojęciem da się posadzić pod Żyrandolem, bo ja nie dam zdeprecjonować funkcji prezydenta. Prezydent to jest głowa to państwa. To Donald Tusk deprecjonował, jeśli pan tak to prezydent, odbiera. Prezydent to jest głowa państwa. Prezydent to jest zwierzchnik sił zbrojnych. Prezydent podejmuje decyzję o podpisaniu lub nie ustawy. Prezydent ma inicjatywę ustawodawczą. Prezydent nominuje kluczowe osoby w państwie, od sędziów po wręczanie nominacji na przykład szefów różnych instytucji, organów i organów kontroli. I oczywiście, dlaczego Donald Tusk kiedy sam tłumaczył, dlaczego nie wystartuje, to zdeprecjonował tę funkcję? Bo brzemię odpowiedzialności, które ciąży na premierze, jest rzeczywiście większe. Jeżeli ktoś z pozycji premiera rządu patrzy na kompetencje premiera i prezydenta, to premier w zakresie takiego bezpośredniej odpowiedzialności, podejmowana określonych decyzji, czy mówiąc kolokwialnie władzy, ten zakres odpowiedzialności ma większy niż prezydent i w tej wypowiedzi było odwołanie się do tej symboliki, czyli Żyrandola w głównej sali Pałacu Prezydenckiego, ale przecież istotą tej wypowiedzi premiera Tuska było to podkreślenie zakresu obowiązków, które ciążą czy to na prezydencie, czy na premierze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Musimy kończyć na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać o tym, czy pan senator rozumie, w co gra PSL, jeśli chodzi o związki partnerskie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Finał! Okazje na tysiące produktów. Telewizor TCL 58 cali. Google TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1799 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Najchętniej wybierana marka premium w Polsce. Dostępna również dzięki perfekcyjnym rozwiązaniom finansowym. Poznaj bezkonkurencyjną ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców na modele Audi Q7 i Audi Q8 Plug-in Hybrid. Gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Jak jesień, to ciepły kocyk. Jak ciepły kocyk, to wygodne zakupy. A jak zakupy, to Allegro Your Season. Wybieraj tysiące produktów w super niskich cenach. Znajdź wszystko, co sobie wymarzysz na jesienny sezon. Jak tak, to Allegro. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Wiadomość od Toyoty. Do końca roku coraz bliżej, a od 1 stycznia ceny nowych samochodów mogą pójść w górę. Powodem są nowe limity emisji CO2, regulacje CAFE. Dlatego nie ma co zwlekać. Czas na nowe auto jest teraz. Na przykład na nową Toyotę CHR, dostępną w atrakcyjnej cenie. Już od 119 900 zł. Warto się spieszyć. Liczba pojazdów jest ograniczona, a chętnych nie brakuje. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Mamy 8:30. Anna Hardej i Radio Nawigator Trójki. Zaczynamy od Krajowej Siódemki. Nowy Targ Kraków. Na 6 kilometrze zapalił się samochód osobowy i zablokowana jest jezdnia w kierunku Krakowa. Znów Krajowa Siódemka, tylko teraz odcinek Płońsk-Warszawa w miejscowości Szczytno. Na 306 kilometrze samochód osobowy wypadł z drogi i zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Na Krajowej Dziewiątce też trzeba uważać. Nowa Dęba Kolbuszowa. Na 142 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. Mamy też korki, na przykład na autostradzie A4 przy miejscowości Pławniowice stoją kierowcy w stronę Katowic. Na trasie S8 przy węźle Łozina w stronę Wrocławia też korek. Na Dolnym Śląsku zwalnia również autostrada A4 w obu kierunkach. To w okolicach miejscowości Mędłów stoją kierowcy. Dziękujemy za te informacje, a teraz czas na najświeższe wieści z kraju i ze świata. Anna Kowalik-Brękat. Za godzinę mamy poznać raport zespołu, który oceniał funkcjonowanie podkomisji smoleńskiej. Podkomisja jest odpowiedzialna za niszczenie dowodów oraz niekontrolowane wydawanie publicznych pieniędzy. Jej przewodniczący Antoni Macierewicz musi zostać rozliczony za swoje działania, powiedział w Polskim Radiu szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Czekam na ten dzisiejszy raport też z taką determinacją, że to nie koniec tej sprawy i że Macierewicz musi być do końca rozliczony, bo nie ma w ciągu ostatnich lat osoby, która gorszą rolę odegrała w polskiej polityce. Podkomisja smoleńska została powołana w 2016 roku. Do grudnia 2023 miała wydać 100 milionów złotych. Będą kolejne reperkusje wobec Rosji, jeżeli władze w Moskwie nie zaprzestaną agresywnych działań wobec Polski, zapowiada MSZ. Przedwczoraj strona polska zdecydowała o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Poznaniu. Rosja zapowiedziała, że na to odpowie. Do tej pory jednak żadne decyzje w tej sprawie nie zostały podjęte. Rozpoczęła się ewakuacja ponad miliona mieszkańców stanu Orissa we wschodnich Indiach. To w związku ze spodziewanym nadejściem cyklonu Dana. Na ulewne deszcze oraz silny wiatr narażony jest także sąsiedni Bengal Zachodni ze stolicą w Kalkucie. W obu stanach zawieszono loty, odwołano kursowanie pociągów, zamknięto wszystkie szkoły i większość urzędów. Zmiana czasu szkodzi i należy ją znieść, argumentują specjaliści z British Sleep Society, którzy wydali w związku z tym oświadczenie. Opierają się na naukowych danych na temat wpływu takiego systemu na zegar biologiczny. Jak podkreślają, sen to podstawa dobrego zdrowia i samopoczucia, a wymuszone zmiany zakłócają jego regulację. Przypominam, najbliższa zmiana czasu w nocy z soboty na niedzielę. Pełny serwis Trójki o 9:00. Od 12 do 17 stopni pokażą termometry po południu. Teraz pokazują od 2 do 10. Najchłodniej o poranku na Podhalu, najcieplej te 10 stopni to nad samym Bałtykiem. Mniejsza gra. Już za kilka minut otwieramy zapisy. 2 dwójki i 7 trójek. Pytania są gotowe. Dziś będą krótkie. Tyle mogę zdradzić i bardzo serdecznie zapraszam. 2 dwójki i 7 trójek. Ale jeszcze wróćmy na chwilę do sprawy stref wolnych od dzieci. Napisał w tej sprawie do nas pan Jakub. Strefy wolne od niewychowanych dzieci jak najbardziej, bo dziś nie ma już żadnych zasad zachowania w miejscach publicznych. To słowa z wiadomości. Ale też dzwonili państwo w tej sprawie. Ja jestem pedagogiem, byłem nauczycielem i my mamy takie powiedzenie, że nie wychowujmy dzieci, wychowujmy ich rodziców. I teraz tak, jeżeli wykluczymy dzieci z jakiejś strefy, a tak naprawdę to one są odzwierciedleniem tego, jak są wychowane przez rodziców, to ich wykluczymy, a zostawimy tych rodziców, którzy nie potrafią zapanować, dać odpowiednich wzorców dzieciom. Ja proponuję zamiast stref wolnych od dzieci, strefę wolną od głupich, niedojrzałych, niedorosłych dorosłych. Więcej głosów na ten temat po mniejszej grze. Teraz zapisy. 2 dwójki i 7 trójek. Mniejsza gra. Już za chwilę. I'm not afraid to 20 minut jeszcze do godziny 9, to czas na... Mniejsza gra. Zawsze zapominam, że wychodzi niegramatycznie. Czas na mniejszą grę. Tak powinno... Musimy zmienić ten dżingiel. Tak powinno być. Z nami pan Mateusz z Zabrza. Dzień dobry. Halo, halo, panie Mateuszu. Oj, nie słyszę. O, słyszymy się, teraz się słyszymy. Trochę kiepsko, ale się słyszymy. Dzień dobry, dzień dobry. Jest też pan Piotr z nami z Podojcowa. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, dokładnie już mam na widzę, koło Ojcowa. No, świetnie, panie Piotrze. Pan powiedział mi, że pan zna zasady, więc nie muszę tutaj specjalnie tłumaczyć. Pan, panie Mateuszu, też? Tak, również oczywiście. No to znakomicie, więc od razu przechodzimy do losowania. Panie Mateuszu, orzeł czy reszka? Może być reszka. Wypadł orzeł, więc pan Piotr nam wybierze, czy odpowiada jako pierwszy, czy jako drugi. Mogę być pierwszy, ale szkoda, że nie mogłem wybrać, ponieważ miałem wybrać reszkę, aby przy okazji pozdrowić swojego rowerowego kolegę z Sosnowca, Marcina Reszkę, ale niech już będzie. No, to i tak się panu udało przemyślić ten temat, więc pan pozdrawiamy, absolutnie pozdrawiamy i pan Piotr będzie odpowiadał jako pierwszy. Święto roweru. O, tak jest, dzisiaj święto roweru, to prawda, nie wspominałem o tym, ale było i wiele innych tematów, teraz mamy też ciekawe oczywiście pytania. Panie Piotrze, pytanie numer jeden do pana. 24 października 1992 roku wystartował kanał satelitarny TVP Polonia, skierowany do Polaków za granicą. A w którym mieście poza granicami naszego kraju mieszka najwięcej Polaków? Chicago w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. A w którym stanie jest Chicago? Punkt już zaliczyłem. Chyba w Nowym Jorku. Illinois. Chicago, Illinois. To tak zawsze podają Amerykanie. Ale punkt jest, panie Piotrze, bez żadnego problemu pan odpowiedział na to pytanie. 1-0 i teraz pan Mateusz. Panie Mateuszu, nagradzany film Milosza Formana z 1984 roku z rolą m.in. F. Maria Abrahama, znaną i nagrodzoną Oscarem, to historia życia którego słynnego kompozytora? Oj, tutaj będzie pas, niestety. No, może bym pod... Dobra, spróbuj... A, niech będzie, może się pan Piotr nie obrazi. Podpowiem. Tytuł nosi Amadeusz. To może Mozart. Tak, zaliczamy. Okay, pozytywnie. Tak myślałem, czy podawać tytuł, czy nie. W oryginalnej wersji pytania tytuł był, więc wróćmy do niej. Jest punkt dla pana Mateusza, mamy 1-1. Panie Piotrze, teraz pana drugie pytanie. Teraz o obrazie. Jakiego koloru jest strój Stańczyka na obrazie Jana Matejki? Zielony. Czerwony. Stańczyk w takim czerwonym stroju jest zaprezentowany w tej smutnej pozie. Nie ma punktu, więc szansa przed panem Mateuszem, by zwyciężyć. Panie Mateuszu, którego gnieźnieńskiego księcia według kroniki Gala Anonima zjadły myszy? Nie słyszę odpowiedzi. Nie wiem, czy pan Mateusz nas słyszy. Halo, halo, panie Mateuszu. Oj, mamy jakiś problem z połączeniem. Halo. Tak, słyszymy się. Czy mam powtórzyć tak, pytanie? Poprosiłbym, tak. Tak, którego gnieźnieńskiego księcia według kroniki Gala Anonima zjadły myszy? No niestety. To nie był ten książę. Nie. Nie był ten. To był popiel. No panie Piotrze, to by było za łatwo. W tej sytuacji mamy remis 1-1 i będzie dogrywka. Teraz odpowiadamy, kto pierwszy, ten lepszy. Ja przedstawiam opis pewnego przedmiotu, pewnej rzeczy. Panowie odpowiadają, jak tylko będą wiedzieli, o co chodzi. Liczy się to, kto pierwszy odpowie poprawnie. Można do tej rzeczy inne rzeczy wrzucać. Widełko. Worek. Na razie nie mamy dobrej odpowiedzi. Występuje w różnych kolorach. Fiatowo. Też nie, to może jeszcze bardziej precyzyjnie. Na przykład żółty kolor w tym przypadku przypisany jest do plastiku i tworzyw sztucznych. Pojemnik na śmieci. Worek. Pojemnik na śmieci będzie dobrą odpowiedzią i to był pan Mateusz, prawda? Tak, usłyszałem, tak. Pan Piotr troszkę później, też blisko dobrej odpowiedzi, ale to pan Mateusz odpowiedział jako pierwszy poprawnie, więc zwycięża. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za udział w naszej zabawie. Moi również dla pana Piotra. I jeszcze raz pozdrawiamy przyjaciela. Przyjaciela Reszkę, tak? Rowerowego. Tak. A panie Mateuszu, pan jest zwycięzcą, który utwór zakończy dziś poradną audycję? To będzie utwór Akorda Pedrinho, takiej grupy Jovem Dionisio. To by chyba musi pan tam, no jeszcze nam to poza anteną przeliterować, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Chyba, że Michał Kowarski, świetnie obeznany ze światem muzyki, już doskonale o co chodzi wie. Kwadrans mamy do 9:00. Ta piosenka, o której mówił pan Mateusz, zakończy poranną audycję, a na razie polskie znaki. O, jak fałszywe wszystko. I niech to będzie zajawka, zapowiedź pewnego koncertu, ale szczegóły za chwilę. Polskie znaki, w tym przypadku śpiewającą Matylda Damięcka, a utwór O jak fałszywe wszystko, klimatyczny, muszą państwo przyznać, z wyraźną folkową nutą, to przykład z płyty Rzeczy ostatnie. Radek Łukasiewicz, Jarek Ważny i Janusz Zdunek postanowili ratować polskie pieśni ludowe przed zapomnieniem i właśnie z taką myślą powstała płyta Rzeczy ostatnie, a w poniedziałek o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej panowie będą odgrywać tę płytę w całości. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę się wybrać na taki klimatyczny koncert, to można do nas dzwonić, bo mamy zaproszenia dla Państwa. 2 2 i 7 3 w tej chwili Ola Dobieszewska będzie zapisywać Państwa na koncert. Zapraszamy do Trójki. Ale obiecałem jeszcze, że posłuchamy kilku kolejnych komentarzy dotyczących stref wolnych od dzieci. Komentarzy Państwa, które zostały zgłoszone telefonicznie. Bardzo proszę. Jestem zarządcą małej wspólnoty mieszkaniowej i 2 lata temu już mieliśmy pierwszą próbę takiej stworzenia takiej strefy, a ono mieszkanka naszego bloku, jedyna starsza osoba bez dzieci, chciała w zmienionym regulaminie i wprowadzić siesty od 16 do 18. Nie udało się. Niestety mieszkańcy, czyli młodzi rodzice, bo to młody blok i 30 dzieci nie podjęło tej siesty regularnie, codziennie od 16 do 18. Więc takie próby są ciężkie do zrealizowania, ale dzieci są naszą przyszłością, więc warto chyba nauczyć się z nimi żyć. Jeżeli chcemy wprowadzać pieski, kotki, to dlaczego mamy nie wprowadzać dzieci, które są ogromnym skarbem i bardzo się cieszę, że mam 2 wspaniałych dzieci dorastających i nie wyobrażam sobie wakacji bez nich. Przy tworzeniu stref wolnych od dzieci głównie właśnie chodzi nam o ciszę, a każdy tej ciszy z nas potrzebuje, więc trzymajmy się tego i po prostu twórzmy strefy ciszy. Brown, Crying Blood. Mamy 7 minut do 9 i ostatni muzyczny akcent tej audycji przed nami, zaproponowany przez zwycięzcę mniejszej gry pana Mateusza, to będzie zespół Jovem Dionisio, brazylijski. To się tłumaczy jako młody Dionizos, co sugeruje radosne dźwięki, ale czy tak będzie? Sprawdzamy. Acorda Pedrinho. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho. Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate. Nem de segunda a sexta-feira adianta treinar. Cê pode vir, mas vem agora. Não enrola, rebola, na hora de ir embora cê chora. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa. Não sei mais pra onde ir, já que a noite